राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मैं शाह कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 22 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन ऋषिकेश राम नारायण नारायण नारायण नारायण है तो परमात्मा ही, हमारे को संसार दिखता है परमात्मा ही। परमात्मा की जगह ही संसार दिखता है, संसार है परमात्मा से मानना तो वास्तविकता है, संसार है नास्तिकता है। संसार जगह परमात्मा देखता है परमात्मा। वो मेरा है, मैं उसको मेरा उसका मेरा हूँ मेरा मेरा मेरा मेरा कसम मैं उसी का हूँ। गंगा जी जाना तो गंगा जी पर कैसे जाना, जाते जाते जाते गंगा जी आ जाए, गंगा जी में चलते चलते चलते डूब गया। ऐसे परमात्मा में परमात्मा के शरण जाते हुए आते जाते डूब गया। परमात्मा ही रह जाए, गंगा जी है गंगा जी बस। ये भगवान की शरणागति, अपने आप की सत्ता ही उठा दे। तब शरणागति हो जाती है, फिर भगवान की तरफ से ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव तथैव भजाम्यहम्, तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं विवेक भजता हूं, वह कृपा में मस्त वो आनंद है। असली हमने ये सुना है कि भगवान के शरण की पूरी तैयारी अपनी करनी है। शरण लेते हैं भगवान, वो कृपा कर लेते हैं, वो लेते हैं उसमें एक विलक्षण आनंद है। लेने में वे विशिष्ट ढंग से लेते हैं। अपने में मेल नहीं कर देते। गाय है ना, गाय बस उछाते हैं, चाटे चाटे चाटते तो गाय चाटती रहती है। भगवान जो प्रेम करते हैं तो लीन कर लेते हैं अपने में लीन कर लेते हैं, पर उसको अलग करते हैं, अगर सामने अलग करके फिर प्रेम करते हैं, वो प्रेम होता असली प्रेम का तो पता लगता है। देखो पहले परमात्मा से हम अलग मानते हैं अपने को, अलग मान के भगवान के शरण हो जाते हैं, शरण होकर लीन हो जाते हैं, तो भगवान फिर अपने को दूर करते हैं। तो भगवान फिर दूर करते हैं, प्रेम करते हैं, वो प्रेम होता है असली। भक्त्यर्थम स्वीकृतम दयितम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम दयितम, भक्ति के लिए भगवान ने दूर किया, भगवान ने अपने तरफ से द्वेष है वो बंधन करने वाला है, अरे भगवान द्वेष है बहुत आनंद देना, अद्वैत आदमी सुंदर हो अद्वैत से सुंदर है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं प्रेम से, अपनी कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं, अपने एक है तो भगवान के ही है, बस अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई धारणा नहीं, माँ में ही रहता है बालक, माँ में ही, माँ से दूर होता है फिर माँ प्रेम करती है, फिर माँ प्रेम करती है। भगवान में प्रेम होता है फिर, उस प्रेम में भगवान परवश हो जाते हैं, परवश उस प्रेम के भोगने वाले भगवान होते हैं, प्रेम के भोगता भगवान को भी आनंद होता है, आनंद को आनंद देने वाला भक्त होता है, भगत आनंद स्वरूप भगवान को आनंद देता है, अपने कुछ देता ही नहीं है, अपना कुछ चाहता नहीं, अपना कुछ लेना ही नहीं, इस बात से असली प्रेम के है भोगता भगवान नहीं होते, जीव भोगता नहीं होता, ये प्रेम देने वाला होता है, भगवान प्रेम लेने वाला होता है, प्रेम का तो अंत नहीं होता और भगवान का पेट भरता नहीं, ये भक्त का भी होता नहीं, भगवान को देने में तृप्ति होती ही नहीं, भगवान वो तृप्ति होती ही नहीं, ऐसा भगवान प्रेम हो रहा है, ऐसा नाम भक्ति रस है, भक्ति रस प्रेम का रस, प्रेम का आश्वासन, भगत मेरे मुकुट मणि हो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि है, भगवान उस प्रेम से रस लेते तृप्त होते हैं, भगवान के रस रूप रस सागर, उस रस सागर को रस देने वाला होता है भगत, भगवान रस में प्रेम मस्त होता है, भगवान को जितना भगत प्यारा है ऐसा प्यारा कोई है नहीं। ऐसे अपने आप को डरने वाले प्रभु और प्रभु के चरणों की शरण हो जाए। हे नाथ, हे नाथ, अपने आप को सबदा समर्पण कर दे। हे नाथ, सर्वथा भगवान को समर्पित कर दिया। आनंद में विभोर हो जाते हैं, भगवान मस्त हो जाते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसे असली प्रेम को आस्वादन करने वाले भगवान ही है। हमने पुस्तक में पढ़ा है कि सिवाय मनुष्य के भगवान का ऐसा प्रेम देने वाला कोई नहीं है। एक मनुष्य और ऐसी है, देवता भी नहीं दे सकते, राक्षस असुर पिशाच और पशु पक्षी जल चर थर कोई भी, क्योंकि मनुष्य में एक विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति मनुष्य में एक विवेक शक्ति है जिससे ये जो संसार का सुख कुछ भी भोगता है तो जो अनंत गुणा दुख भोगना पड़ता है। संसार के सुख भोगी दुख से बच सकता ही नहीं, भयंकर दुख भोगना पड़ता है। इस बात से संसार का सुख का त्याग कर देता है। लेश मात्र भी सुख ऐसा नहीं होती, तब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो ये विवेक शक्ति मनुष्य में है, ये भगवान ही दी हुई है। भगवान ही दी हुई विवेक शक्ति, उस विवेक शक्ति को काम में लेता है कि संसार का सुख भोगता है उसको अनंत दुख भोगना पड़ता है, महान भयंकर दुख भोगना पड़ता है, नरकों का दुख भोगना पड़ता है, भयंकर दुख भोगना पड़ता है। इस वास्ते वो सुख नजीक नहीं जाता। विषयेन्द्रिय संयोग अग्रे अमृतोपम परिणाम है विष में, वो राधा सुख है, परिणाम भयंकर दुख हो रहा है। इस वास्ते वो राधा सुख की तरफ देखता ही नहीं, उसकी प्रति जाती ही नहीं। दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं संत महात्मा, वो दीर्घ दृष्टि वाले उनका परिणाम की तरफ देखते हैं। वे परिणाम की तरफ देख करके हरेक काम करते हैं, और अल्प दृष्टि वाले वे परिणाम की तरफ देखते हैं, वे तत्काल सामने उसी को देखते हैं, उससे आगे उनकी दृष्टि जाती नहीं। और तत्व की सब समझदार पुरुषों की स्थिति यहाँ अटकती नहीं, ठहरती नहीं, परिणाम आ जाती है। परिणाम जाने कार से सुख दुख रूप है, दुखालय अशाश्वतम। इस बात से उस सुख को दुखालय का दुखालय, जैसे औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे दुखालय अशास होता है। अप्राप्य मान्य वर्तन थे मृत्यु संसार वर्तन, दुखालय अशास होता है। इस बात से उसी वृत्ति हट जाती स्वतः स्वाभाविक। थोड़ा भी सुख है बहुत दुख देने वाला, इस बात से वृत्ति हट जाती है। वृत्ति हट करके भगवान को सुख देता है, भगवान को आनंद देता है, उसे भी आनंद सुख मिलता है, आनंद अपार आनंद, भगवान का प्यार मिलता है, भगवान का स्नेह। अटू से अखंड स्ने अपार स्ने उस सुख में, उस आनंद में महात्मा लोग मस्त रहते हैं। भोजन बढ़िया हो तो वो भोजन बढ़िया में का तो पेट भर जाता है, का भोजन फूट जाता है तो वो रस जाता नहीं। इस रस में रस तो समाप्त होता नहीं और पेट भरता नहीं और तृप्ति होती नहीं और लेते रहते हैं सुख सुख आनंद होता है, पेट भरता ही नहीं, भूख लगती है। जैसे बालक है वो पढ़ाई में डूब मानता है, पढ़ने में सुख मानता है, परंतु पढ़ने में जब रस आ जाता है तो वह रात में देता है, माँ कहती बेटा सो जा ये बीमार हो जाएगा नहीं, तो माँ कहती सो जाए दामा फैल हो जाऊ, वो पढ़ने में लग जाता है एकदम। माँ को चिंता होती है, उसे चिंता नहीं होती, कोई दृष्टांत है नहीं, वो दृष्टांत है आप ही। ऐसे आनंद प्रेम में मस्त होता है, मौज में मग्न हो जाते हैं एकदम। आनंद आनंद अपार आनंद असीम आनंद, इससे पहले बैराग्य मस्ती होती है, बैराग्य मस्ती और बड़ी विचित्र होती है। बैराग्य होकर के अनुराग होता है, भगवान में प्रेम होता है, वो फिर आसन है। एक ज्ञान योग से भक्ति योग से त्याग की महिमा होती है, त्याग मान होता है, और त्याग के बाद जो मिलता है वो प्रेम मिलता है। तो प्रेम भी अपना नहीं, भगवान का प्रेम है, और भगवान की खुशी से वो खुशी होती है। फिर अलौकिक विलक्षण है, ये तो वाचो निवर्तन दे अप्राप्य मन शास मन सफेद से मां जानंद वाणी तर्क न सके किसी तरह से तरह नहीं। रस में डूब जाता है, रस में अपनी सत्ता भी नहीं दिखती, अलग अपनी सत्ता दिखती नहीं, प्रेम में मत वाले हो जाते हैं। बड़े भागी है उनके दर्शन भी हो जाए तो सुनना चाहिए कोई भगवान की असीम कृपा हो गई, आनंद कृपा हो गई, अपार कृपा हो गई, ऐसे भक्तों के दर्शन हो गए। भगत मेरे मुकुट मणि, भक्तों के भगवान के मुकुट मणि होते भगवान के। ऐसे प्रेम में मत वाले होते हैं, मस्त भगवान के प्रेम में आनंद में विभा होते हैं। उसके सामने संसार का कोई सुख ठहर नहीं सकता, उसे कोई कोई महत्ता नहीं। भगवान की जो मस्ती है वो मस्ती में आनंद में विभोर होता है। अगर ये वाणी लुप्त हो जाती है प्रभु का प्रेम ऐसा है, ऐसा अलौकिक विचित्र प्रेम है। ध्यान भाग भी आनंद है, प्रेम का आनंद और विलक्षण है। ध्यान में संसार के अभाव का आनंद है और चीजों का अभाव का आनंद है, और उस आनंद प्रेम का आनंद है, उसके भाव का आनंद है। भगवान के भाव का भगवान है, भगवान के भाव का आनंद है। संसार भाव में शांति है, जगह शुरू हो जाती है कर्मयोग से ही, वो अपने स्वरूप मान देता है। संसार के सुख है ये कर्मयोग में दूर हो जाता है, स्वरूप का आनंद होता है, स्वरूप से ही विलक्षण भगवान का आनंद होता है, अंश आनंद अंश में उसमें विलक्षण होता है, आनंद में विभोर हो जाता है। अद्वितीय आनंद है, वह शांत है नहीं कोई। ऐसे एक तृप्ति एक आनंद भगवान का होता है। सज्जनों उन आनंद की झलक थोड़ा कीर्तन करे, भजन करे, कीर्तन करे, उसमें आनंद आता है थोड़ा, तो उस तरफ बढ़ती जाती है। दूसरे थोड़ा आभास पड़ता है, उसमें भी इतनी मादकता है, इतनी मस्ती है, इतना आनंद है। संसार के त्याग का आनंद है, वो एक विलक्षण है त्याग का आनंद है। त्याग से भी स्वरूप का आनंद, स्वरूप से भी विलक्षण भगवान का आनंद है। वो आखिरी आनंद है। जब गर्द्वाचा परम लाभ मन तेनाथिक, उससे कोई लाभ होगा मांग नहीं सकता, तुम विद्या दुख संयोग अभियोग योग संविता हूँ, दुखों के संयोग से स्पर्श ही नहीं है। भगवान में मस्त हो जाते हैं, भगवान के भक्त फिर भक्त होते रहे। अलग आनंद अनुभव करते हैं। भगवान की कृपा से मिलता है, यह अपने उद्योग से नहीं मिलता। भगवान की अलौकिक विचित्र अनुसार कृपा होती है। कृपा की तरफ दृष्टि जाती है। आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण।